deizmle alakalı nedir? Türkiye'de hakikaten bir deizm yayılması var mıdır? Yoksa deizmle alakalı bir takım propagandistler sahnedeler, onun yayılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Böyle bir durum mu var? Meşhur kitaplar diyorlar, en fazla satılan kitaplar diyorlar. Bazı kitap severler, en fazla satılan kitaplar hangileri ise onları alıyorlar. Muhtevaya bakmıyorlar, kim yazdı bakmıyorlar, ne söyledi bakmıyorlar. Eğer çok satılıyorsa alıyorlar, ya zehirleniyor ya bakıyor ki bunda bir muhteva yok. Zamanı israf olacak bunu okumak, kenara atıyor. Ama yine zihnin bir tarafında en çok dinlenenler, en çok okunanlar, yani böyle bir algı oluşturan bir güç merkezi var. Acaba deizmle alakalı böyle bir algı mı oluşturuyorlar? Gerçekten dünyada, Türkiye'de, alemi İslam'da deizmle alakalı bir yayılma var mı? Kardeşlerim, öncelikle deizm yata Avrupa, Batı. Yani insana düşman, akla düşman, ruha düşman, ne kadar hareket varsa, düşünce sistemi varsa, doğuda bunun yatağı İran'dır, batıda yatağı Yunan'dır. Yunan'dan batının sair bölgelerine yayılmış, intişar etmiştir. Zaten batı dediğiniz zaman, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle Yunan aklı, Hristiyan ahlakı, Roma hukuku, bu bağlamda, bu çerçevede anlamak lazım, bu bağlamda anlaşılır. O halde deizm batıda ortaya çıkış itibariyle Hristiyanlığı ıslahtır. Akılla kilise arasında orta yolu bulma cehdi, bunun için ortaya çıkarlar. Kilise babaları var, din adamları var, papa, patrik vesaire, bunların bir baskısı var. Bu sınıfın bir baskısı var. Bu adamların inisiyatifiyle dine girilir veya aforoz ederler. Akıl bu gidişata isyan ediyor, meydan yerine çıkıyor, kiliseye akıl müdahale ediyor. Fakat bu ilk müdahaleye baktığımız zaman deistlerin babası kabul edilen, kurucularından kabul edilen İngiliz deist Herbert ahirete inanıyor. Hazreti İsa'ya da inanıyor. O zaman deistler bugünkü malum anlamda bütün dinleri reddeden anlayışın mümessilleri değil. Çıkış itibariyle baktığımız zaman mesela Herbert inanıyor Hazreti İsa'ya, Allah Azze ve Celle'ye, kendilerince inanıyor bir Hristiyan. Fakat bunlar kiliseyi eleştirmeye devam edince kilisenin adamları, papazlar, Hristiyanlığa bağlı ilahiyatçılar, bunları reddediyorlar, tekfir ediyorlar, bunlar ateist diyorlar, dinsiz diyorlar. Zamanla ıslah için meydan yerine çıkan deizm bütünüyle dinden, kiliseden, Hristiyanlıktan kopmuş oluyor. Nebevi damarı Hazreti İsa Aleyhisselam'la gelen ama sonra tahrif edilen nebevi damarı bütünüyle reddediyor. Peki o zaman deizm Hristiyanlıktan koptuktan sonraki haliyle nasıl anlaşılmalı, nasıl tarif edilmeli? Deizm şudur diye bir tarif yapmak mümkün değil kardeşlerim. Yani bu riyazi bir hakikatle deizmi biz şu şekilde tarif ederiz diyemeyiz. Çünkü bunda bir ittifak yok. Yani biri deizmle alakalı bir tanım yapıyor, onun içerisinde yaratan bir Allah var ama Aristo'ya baktığınız zaman Aristo'nun deizminde yaratıcı bir tanrı yok, onu reddediyor. O zaman deizm şudur diye bir tanım yapamayız. Yani deizmi anlamak için ateizmle münasebetini görmek gerekiyor. Biliyorsunuz teizm bir tanrıya inanıyor, vahye inanıyor, peygambere inanıyor. Teizm bu. Ateizm ise bunu bütünüyle reddediyor. Deizm bir tanrı kabul ediyor. Aristo'da bu tanrı yaratan değildir, faal olmayan bir tanrıdır. Ama deizm daha çok yaratan bir tanrı kabul eder fakat kenara çekilmiştir. Yaratan ama yönetmeyen bir tanrısı var deizmin. Panteizm, politeizm bunlar da işte biri çok tanrıcılık, ötekisi ise Tanrı ile alemi bir bütün olarak kabul ediyor. Şimdi Batı'da deizm kiliseyi eleştiriyor. Henüz daha deist değil bu adamlar. Sadece reddediyorlar. Kilise bunların bu tenkitlerini sert bir şekilde reddedip onları ateizmle itham edince kiliseden bütünüyle kopuyorlar. Ama yola çıkışları itibariyle kiliseyi tasihe, düzeltmeye, ıslaha talipti bu kadrolar. Kilise bakıyor ki içindeki adamlar, yani önce bu deistler Hristiyandılar, onların bir kısmı deist olarak kalıyor. Kilise her ne kadar onlar reddetse de bu adamlar kendilerini Hristiyan kabul ediyorlar. Bu durumda o kilisenin içinden çıkıp, yani Araf'ta duran bu adamlar, deistler, bir de bütünüyle kiliseyi reddedenler olacak, daha sonra ortaya çıkacak. Bu adamlar bakıyorlar ki, kiliseden kopanlar ateizme gidiyorlar ya da İslam'a gidiyorlar. Çünkü İslamiyet Endülüs üzerinden ve Osmanlı üzerinden, Anadolu Rumeli üzerinden Batı'yı ciddi anlamda etkiliyor. Müslümanlar, İslam alimleri, İmam Gazali'ler, Fahreddin Razi'ler, onların eserleri tercüme ediliyor. Öyle ki bir papaz diyor ki, Orta Çağ'da İslam algısı diye bir Avrupalı'nın yazmış olduğu bir eser. Diyor ki papaz, bakıyorum kilisenin en zeki talebelerin elinde İmam Gazali'nin eserleri var. Kaldırımlarda, arkalarında kiliselerin, manastırların gizli gizli İmam Gazali Hazretleri'nin eserlerini okuyorlar. Neden? Çünkü kilise düşünceyi bütünüyle iptal etmiş. Akıl nefes almak istiyor. Akıl vazifesini ifa etmek istiyor. Çünkü aklı Allah Azze ve Celle düşünmek için, tefekkür etmek için yarattı. Fakat kilise bütünüyle aklın bu vazifesini iptal etti. İşte kiliseden kopanlar ateizme gidiyorsa veya İslam'a yöneliyorsa, kiliseden ayrılan bu deistler ama kiliseye muhabbeti olanlar diyorlar ki, ateizmi beğenmiyorsunuz. Neden ateizmi beğenmiyorlar? Çünkü adam bakıyor ki bir saçmalık, bir alem var, bir kainat var ama bunun bir yaratıcısı yok. İnsanın bir doğuşu var, ölümü var biliyorsun. Muhteşem bir varlık görüyorsun. Peki kainat bu kadar insanı içinde barındıran, yediren, içiren, yani bir solunum cihazını kaç tane şirket bir araya gelerek yapabiliyorlar? Kaç tane mühendis çalışıyor? Peki bedavadan Allah Azze ve Celle bize bu havayı veriyor. Baktığınız zaman semada bununla alakalı bir sistem, cihaz göremiyorsunuz. Bütün bu sistemi insanın yaşamasına uygun hale getiren bir güç var, bir kuvvet var. Yaratan Allah Azze ve Celle var. Her şeyin nasıl bir doğumu, sonra ölümü varsa dünyanın da bir doğumu var. Allah Azze ve Celle yarattı. Ölümü ise kıyamet olacak. Mutlaka olacak. Her şeyin doğumu ve sonu var kardeşim. Ölümü var. Dünyanınki de bu. Ama ateizm insanlara saçma geliyor. Zaten ateizmin ortaya çıkışına baktığınız zaman orada bir kiliseyle münasebeti itibariyle söylüyorum. Yani Hristiyanlıktan sonraki ateizme bakarak bunu söylüyoruz. Ateizm kiliseye bir tepkidir. Tanrı tanımaz anlayış. Çünkü kilise düşünemezsin diyor. Atın ağzında kaç tane diş var? Konuşuyorlar. Bir tane papaz diyor ki dışarıda at var, çıkalım ağzını açalım sayalım kaç tane diş var diye. Adamı aforoz ediyorlar. Böyle bir kilise var. Bunun karşısında akıl yol almak istiyor. Yol açmak istiyor. Belki insanların sorunu çözmek istiyor. Ama kilise olmaz. Düşünemezsin diyor. Engizisyon mahkemelerini gösteriyor. Yani o ateizmin modern manada izahı belki, modern bir kalıpta izahı Nietzsche ile tarif edilebilir. Tanrı öldü diyor. Aslında onun Tanrı öldü ifadesi kilisenin o baskısına, doğmalarına bir tepkidir. Ateizmi de kilise doğuruyor, deizmi de kilise doğuruyor. Panteizm, politeizm, yani Hristiyanlığın ortaya çıkışından itibaren söylüyorum. Hepsinin arka planında düşünmeye gümrük uygulayan bir kilise var. Olmaz diyor. Düşünemezsin. Adam bakıyor şimdi, Hristiyanlığı saçma buluyor. Ateizme bakıyor, o daha saçma. Böyle bir şey olur mu diyor. Dünya, bu alem, bu kainat kendiliğinden nasıl olabilir? Olamaz diyor. Yani tabiat kelimesi bile tab etmekten geliyor. Birisi tab etti, onun bir faili var. Bir ev kendiliğinden oldu ise diyorlar. İşte oradan taşlar yuvarlandı. Şurada rüzgar vurdukça onlar aşındılar. Sonra bir deprem oldu. Yerin altından demirler çıktı. Güneş vurdu. Onlar inceldiler. Taşlarla bir rüzgarla bir araya geldiler. İşte bu duvarlar oluştu. Sonra yerin altından yine bir depremle belli madenler çıktı. Pencereler oluştu. Onların plastikleri. Sonra denizden kumlar geldi. Onlar bu camları oluşturdu. Bu avizeler, lambalar falan diye böyle bir evi birisi çıkıp kendiliğinden oluştu diye tarif ederse bu adam serseri diyorsunuz, deli diyorsunuz. Peki o deli oluyor da ateist Allah Azze ve Celle olmadan kainat, bu sistem kendiliğinden oluştu. Bir evin olması mı kendiliğinden daha zor, yoksa kainatın, dünyanın yörüngesinde yani boşlukta kendiliğinden dönmesi, bu sistemin varlığı mı daha zor, yoksa evin olması mı? Evin olması ne ki? Basit bir olay. 3 tane usta onu yapabiliyor. Ama dünya, Allah muhafaza buyursun. Yani Cenab-ı Hak onun dengesini bir bozsa, bütün insanlar bir araya gelseler ne yapabilirler ki? Hiçbir şey yapamazlar. Dünya yörüngesinden çıkmış olsa var mı böyle bir sistem? Onu durdurabilecek, tutabilecek bir sistem var mı? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Her şeyin hayatı kendinden gelen, hayatı veren, verdikten sonra yöneten, kayyum olan, idare eden bir Allah var Azze ve Celle. La te'huzuhu sinetu ve la nevm. Onun uyuması, uyuklaması olmaz. Uyuduğunuz zaman elinde kağıt vesaire ne varsa onlar düşüyor. Yani sen iradeyi kaybediyorsun. Kendinde değilsin artık. Peki yani insan kendini uyuduğu zaman idare edemiyor, ayakta duramıyor, beden bir çuval gibi yere seriliyorsa Allah Azze ve Celle kayyum olan Allah'ın iradesi olmadan dünya, evet itim çekim gücü ama neticede dünya boşlukta dönüyor kardeşim. Nasıl olabilirdi bu? Nasıl döner? Onu orada tutan, o sistemi koyan Allah Azze ve Celle olmadan bütün varlıklar bir şeye muhtaç, hayatın devam ettirebilmesi için. Bitki toprağa muhtaç, kopardığınız zaman kuruyor. İnsan yemeğe muhtaç, suya muhtaç, hayatın devam ettirebilmesi için. Araba yakıta muhtaç. Peki dünya, güneş, bunlar nasıl dönüyorlar? Nereden yakıtını alıyorlar? Bir güç, bir kuvvet olmadan olur mu? Akıl düşünüyor. Bakıyor ki ateizm saçmalık. İslam'a gidecek. Diyorlar ki evet, dünyayı yaratan bir güç var. Sen deist ol diyor. İslam'a gitme. Aslında deizm batıda kiliseden bunalan aklın İslamiyet'e doğru yürüyüşüne bir engeldir. Önüne bir barikat koyma hadisesidir. Deizm budur. Oraya gitme, burada kal diyor kilise. Müslümanların safına geçme. Aslında deizmi doğuran kilisenin doğmalarıdır. Akla sen düşünemezsin demesidir. Fakat o Araf'ta duranlar, hala kiliseyle irtibatın devam edenler, bu defa bakıyorlar ki ateizmi beğenmeyen, İslam'a doğru yürüyen, meyleden insanları, düşünürleri, gelin diyorlar siz burada kalın. Nasıl kardeşlerim kapitalizmadan sıkılana sosyalizmayı önerdilerse, ateizmadan sıkılanlara da deizmayı önerdiler. Buraya gelin dediler, burada kalın dediler. Yani Batı'da kapitalizma var, sömüren bir sistem var. Bir kişiye 9, 9 kişiye 1 pul. Ama bugün bir kişiye 999 pul, 999 kişiye 1 pul veriyor. Kapitalizma bu hale geldi. Çöküyor dünyada. Görüyorsunuz. Onun Batı'dan Doğu'ya, Çin'e intikali de kapitalizmayı korumayacaktı. Koruyamayacak, müdafaa edemeyecek. Tam zamanı, tam vakti şimdi Müslümanlar meydan yerine çıksınlar. Ama çıkamasınlar diye içimize bu yalanları, bu uydurmaları, bunları atıyorlar ki Müslümanların çocukları bunlarla meşgul olsunlar. İşte buyurun, insanlığın sorunlarını çözecek yegane nizam Allah'ın dini İslam'dır diyemesinler diye Müslümanları bu masallarla meşgul ediyorlar. İşte baktılar ki kapitalizma insanlığı kemiriyor. Çalışan sınıfta bir isyan hali var. Yahudi aklı komünizmayı, sosyalizmayı icat etti. İslam'ın doğrusuna bakarak anlam bir icattır sosyalizma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratına buyurmuştu ki sadakaten tu'kadu min agniyaihim ve tusaddaku ala fukaraihim. Sadakayı alacaksınız, oradaki hangi bölgeden alıyorsanız onların zenginlerinden alacak, oradaki fakirlere o sadakayı vereceksiniz. Yani onu Medine'ye getirmeyin, o şehirleri Medine adına sömürmeyin. Fakat kapitalizma bütün dünyayı, Asya'yı, Avrupa'yı kendi menfaati adına sömüren bir sistem. Peki sosyalizma hak diyor, hukuk diyor, adalet diyor kapitalizmaya karşı. Bunlar İslamiyet'ten alıyor. Fakat alırken mülkiyet hakkını gasp ediyor insanın. Tahrif ederek alıyor. Bir de İslam'ın doğrularını dinsizlik kılıfına geçiriyor. Din afyondur diyor. O halde alıyor. Yeryüzünü cehenneme çeviriyor. Sosyalizma, kapitalizma. Nasıl sosyalizmayı Yahudi aklı kapitalizmadan bunalanlar İslamiyet'e meyledecekler, yolu kapatıyor. Biz de meydan yerine çıkamıyoruz. O yıllar itibariyle büyük alimler, arifler seslerini o mazlumlara kadar ulaştıracak adamlar yok. Devlet-i Aliye siyaset sahnesinden çekiliyor. O yıllar itibariyle böyle bir Müslümanların hali vardı. Güneşimizin battığı zamanlar. Alem-i İslam'da gün batımı. Peki işte deizm ya da deizma tıpkı sosyalizma nasıl kapitalizmadan bunalanları İslam'a gitme burada kal diye onlar için uydurulduysa deizmada ateizmayı saçma buluyor adam. Böyle bir şey olur mu diyor. Bir yaratıcı olması gerekir. Evet var diyor. Onu deizm kabul ediyor. Sen burada kal. Bir tanrı var diyor. Ama o tanrı dünyaya karışmıyor. Deistlerin dünyasındaki tanrı karışmıyor kardeşlerim. Peki bir Müslüman deist olabilir mi kardeşlerim? Olamaz. Neden olamaz? Neden olamaz? Çünkü Müslüman Kur'an-ı Kerim'den bilir ki اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Yaratan da yöneten de Allah'tır. Eğer Allah Teala yönetmeseydi dünyadaki bu nizam olur muydu? Şoförü olmadan bir araba gider mi? Bir cihaz kullanıcısı olmadan ondan istifade edilir mi? O zaman bu dünya, bu alem, bu kainat insan için bir yaşam yeri ise mutlaka bunu yöneten bir güç var. Müslüman baktığı her yerde onu görüyor. Yani başınızı sağa çeviriyorsunuz. Orada Allah Teala'nın kudretini görüyorsunuz. Ağaçta görüyorsunuz, çiçekte görüyorsunuz. Semada uçan kuşta görüyorsunuz. Yerin altında yaşayan hayvanlarda görüyorsunuz. Bütün bunları farklı koşullarda yaratan bir güç var. O size diyor ki Allah Azze ve Celle var. Peki İslamiyet'te, Müslümanlar tarihinde ateist Yani mürtet olur adam. Şeytan onun dünyasına girer, onu ihva eder, mürtet olur. Peki böyle deist diye İslamiyet'in tarihine baktığınız zaman bir sınıf görebilir misiniz? Yok. Neden yok? Çünkü İslamiyet düşünceye gümrük uygulamıyor ki. Kilise düşündüğün zaman aforoz ediyor seni. İslamiyet ise düşünmediğin zaman seni mesul kabul ediyor. اَفَلَا تَعْقِلُونَ diyor. فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِي الْاَبْصَارِ diyor. Ey basiret sahipleri, akıl sahipleri, hadiselere bakın, eşyaya bakın, mukayese yapın, düşünün, tefekkür edin. Aklı olmayanın dini yok. İslamiyet hükümleri illete bağlıyor, illetler. Yani niçin böyledir? Düşüneceksin. Neden kısas var? Hayat var kısasta. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Yani adam öldürecek birisini, orada İslam mahkemesi var, katil öleceğini biliyor. Bir kadının evine giren, onun iffetiyle oynayan bir namus düşmanı, İslam'ın mahkemesinde yargılandığı zaman cezasının ölüm olduğunu biliyor. Evli birisinin cezasının ölüm olduğunu biliyor, zina yaptıysa, tecavüz ettiyse. Peki bunu bilen birisi oraya gidebilir mi? O ceza ona eğer gelirsen, dokunursan yanacaksın diyor. Engel oluyor. Patlayan şehvetini kurutuyor İslamiyet'in ceza sistemi kardeşlerim. Yani baktığınız zaman ibadetlerde de, hükümlerde de illetler var. Ama ibadetler taabbudi, onlarda hikmetler var. Niçin namaz kılıyorsunuz? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Aklı öyle besliyor ki İslamiyet. Neden İslamiyet'te deizm olmaz? Deizmaya birisi kaymaz. Çünkü akıl nerede soruyorsa İslam orada akla onu ikna edecek, ihya edecek, ayağa kaldıracak cevaplarla geliyor. İşte bu diyor. Buyur diyor. Neden namaz kılıyorsun? Allah'ın huzurunda oluşu düşünüyorsun. Seni murakabe eden bir güç var. Sana varlık sebebini hatırlatıyor. Neden bu dünyadasın? Niçin buraya geldin? Nereye gideceksin? Namaz sana onun cevabını veriyor. Secdede, rükuda, okuduğun her ayet-i kerimede onun cevabını buluyorsun. Yani varoluş gayesini sana namaz idrak ettiriyor. Ayetleri okuyorsun, ya Rabbi diyorsun, güç senin, kuvvet senin, Allahu Ekber diyorsun. Madem Allahu Ekber, yaratan o, yöneten o halde senin buyruklarına isyan etmeyecek. Kimsenin malına elimi uzatmayacağım, kimsenin helaline dil uzatmayacağım. Ya Rabbi diye namazda bir ikrarımız var, ikrarımızı Allahu Ekber'le mühürlüyoruz. Oruç, ruhumuza gusül aldırıyoruz. Yılda bir misafir geliyor, alıyor bizi bir alemden, başka bir aleme götürüyor. Yani Ramazan-ı Şerif, 11 ay nefsimizle bir mücadelenin içindeyiz. Yenildiğimiz anlar, mağlup olduğumuz anlar oluyor. Yıkıldık diyoruz, bir an ufuk toz duman, al bayrakla, yeşil bayrakla oruç geliyor. Ramazan geliyor, evlerde televizyonlar kapatılıyor, ahlaksız programlar kapatılıyor. Kur'an-ı Kerim, sohbetler, hocaların konuşmaları, alimler, arifler, onlar dinleniyor. Evlerde teravihler kılınıyor, çocuklar Kur'an-ı Kerim okuyor, baba, anne yavrusunu alıyor karşısına, ona hikayeler anlatıyor, kendi dünyasına inerek İslam'ı, imanı ona sevdiriyor. Yani yenilmiştik aslında, yıkılmıştık. Oruç geldi, ruhumuzu tutup ayağa kaldırdı. İslamiyet öyle bir din ki her ibadetin arka planına baktığınız zaman orada aklı tatmin eden, ayağa kaldıran şu kadar hikmet görürsünüz veya hükümlerde İllet görürsünüz, fıkıhta illet görürsünüz kardeşlerim. Zekata bakıyorsunuz, zenginden alınacak, fakire verilecek. Mülkün sahibi kim? Allah Azze ve Celle. Yani düşündüğünüz zaman İslamiyet'te niçin sosyal patlama yok? Neden infilak yok? Niçin sosyalizma batıda olmuştur? Neden komünizma batıda olmuştur? Karl Marx neden batıdadır da İslam yurdunda değildi? Çünkü İslam yurdunda Kur'an-ı Hakim'in ahkamının uygulandığı bir yerde sosyal patlama olmaz kardeşlerim. Müslümansa onlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Biliyorlar ki fakirin, istemekten utananın, zenginin malında hakkı var, hakkı zengine ver demiyor. Zengin olana diyor ki, fakirin senin malında hakkı var. Deizm, ateizm, batıyı Hristiyanlık adına öğütmüştür. Yani deizm aslında Hristiyanlıkla alakası olanlar itibariyle baktığınız zaman ateizme kayışı durduracaktı. Fakat o noktada çok muvaffak olmadı, olamadı. Deizm de ihtişamını kaybetti. Ateizm de kaybetti. Ateizm eski günlerinde değil kardeşim. Neden değil? Yok oldu, duramaz ki. Akıl sorguladı. En meşhur ateistler şimdi deist oluyorlar. Neden deist olduklarına dair eser yazıyorlar. Türkçe'de tercüme ettiler bir kısmını. Adam diyor ki, Tanrı varmış, ben yanıldım. Meşhur ateist, dünya çapında münazaralara katılan adamlar. Daha sonra deist oluyorlar. Bir Tanrı var diyorlar, var. Bir adım daha atacak, Müslüman olacak. Ama biz İslamiyet'i, içeride kurulan örgütler, şunlar, bunlar vesaire, küresel güçlerin kurmuş olduğu örgütler, şurada, buradaki örgütler, onlardan kurtarıp da alimler, arifler, dünyaya İslamiyet'i taşıyamıyoruz. Bir de içeriye bakıyorsunuz, adam İslamiyet diye İslamiyet'i sorguluyor, Müslümanlığı sorguluyor. Onun İslam'ı Buhari'ye hakaret etmek, Müslüman'a hakaret etmek, Ehl-i Sünnet ulemasına hakaret etmek. Fakat bütün bunlara rağmen deizm yok olma noktasına geldi. Ateizm, yani Tanrı tanımaz anlayış, o da yok oluyor. Ama evriliyor tabii. Yani mutasyona uğrayarak devam ediyor. Artık bugün materyalist ateizme baktığınız zaman bugün ahlaksızlıkla yaşıyor, zina ile yaşıyor, eşcinsellikle yaşıyor. Zaten materyalist ateizmaya baktığınız zaman onun temelinde o fıtratlarla oynamak, insanlardaki haya duygusunu, utanma duygusunu yok etmek. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin içine konan eşcinsellikle alakalı maddeler ateizmanın mutasyona uğrayarak devam etme halidir. Sokaklara çıkanlar, adına tırnak içinde söylüyorum, onur yürüyüşü diyenler, Lut Aleyhisselam'ın kavmine mensup olan o kavmin müdavimleri, sokaklara çıkanlar, onları destekleyenler, yani onlardan ziyade o zihniyeti hedef alarak söylüyorum, o zihniyetin temeli ateizmdir, materyalizmdir. İnsandaki utanma duygusunu, ar, namus, onları patlatarak bu insanları sahneye sürdüler. Neden? İslamiyet'in yürüyüşünü durdurabilmek için. Kiliseyi de tehdit ediyor. Bu anlayışlar kiliseden doğdular. Kilise sonra onları İslamiyet'e karşı kullandı. Ama şimdi onlar kilisenin yolunu da kapattılar. Kilise, bir batıya bakın, bir doğuya bakın. Yani 100 yıl önceki projeler itibariyle İslamiyet bu topraklarda hiç kalmayacaktı. Öyleydi. Ama Cumhuriyet döneminde Allahu Ekber demenin yasaklandığı yıllar itibariyle düşünün, 100 binin üzerinde bu millet cami yaptı bu topraklarda. İmam Hatip yaptı, Kur'an kursu yaptı. Köydeki bir Müslüman, ayağında kara lastik vardı, ayakkabı almadı. 70'ler, 80'ler, daha öncesi Onlar buğday çuvalını getirdiler, caminin derneğine verdiler. Kur'an kursuna verdiler, medreseye verdiler, İmam Hatip okullarına verdiler. Bu kadar İmam Hatip önceki yıllar itibariyle devlet yapmıyordu ki, şimdi devlet yapıyor. Önceden yoktu böyle bir şey. Müslümanlar yaptılar, bu kadar camiler yaptılar. Siz onları maddi anlamda toplarsanız hiçbir devletin bütçesi buna yetmez. Ama Batı'da kilise yapılmıyor. Olanları satıyorlar, kapatıyorlar. Sadece bu bile bu milletin, köydeki o Müslüman kardeşimin İslamiyet'e muhabbetini, bağlılığını, sadakatini göstermiyor mu? İşte böyle bir dinin içinde deizm olmaz kardeşlerim. Neden olmaz? Çünkü İslam uleması akla gümrük uygulamadı ki. Sorduğun zaman sana alimler, arifler bunun cevabını verdiler. İslam tarihinde deistler diye de bir sınıf yoktur, olmamıştır. Batı'da var, göstersinler. Yani falan yerde şöyle bir sınıf, şöyle bir hareket vardı, bunlara deist denirdi diyemezler. Yoktur, olmamıştır. Allah'ın inayetiyle bu hareket bazında da olmayacaktır. Peki Türkiye'de deist var mı? Olabilir. Vardır tabii. Deist vardır, olur. Peki bizim bunlarla münasebetimiz nedir? Müslümanlar çocuklarını getirdiler. Bazen kendileri aradı. Hocam deist oldum dedi. Epey miktarda deist olduğunu söyleyenlerle konuştum. Fakat deizmin ne olduğunu sorduğumda hiçbiri bilmiyor. Hani bir moda akım var. Birileri propaganda yapıyor. Falan kitap çok okunuyor diyor. Niye? Onu sana okutmak istiyor işte. Öne çıkarıyor, reklamını yapıyor. Google'a baktığınız zaman, yani editörler var, gazetelerde, medyada, onlar belli kelimeleri öne çıkararak bir haberi 10 farklı şekilde giriyorlar. Neden? Aradığınız zaman o haber öne çıksın. Onunla sizi yönlendirecekler veya para kazanacaklar ama üst bir akıl var, o onlarla insanları yönlendirecek. O halde birileri sürekli deizm Türkiye'de yayılıyor, İslam dünyasında yayılıyor diyerek propaganda yapıyor. Benim konuştuklarım, görüştüklerim deizmin ne olduğunu bilmiyorlar. Elhamdülillah konuşunca Allah Teala'nın inayetiyle, lütfuyla hepsi sonunda kelime-i şehadet getirdiler, Müslüman oldular. Deizmin nasıl bir saçmalık olduğunu, yani kilisenin doğmalarına bir tepki olarak ortaya çıkan ama daha sonra İslamiyet'e insanların geçişine engel olmak için bir bölümü itibariyle İslamiyet'in yolunu kapatmak için bizzat kilisenin kullanmış olduğu bu deizm saçmalığının İslamiyet'le asla mukayese edilmeyeceğini, edilemeyeceğini görüyorlar. Elhamdülillah Müslüman oluyorlar. Peki kardeşlerim, yani geliyor adam deistim diyor ama konuşurken bakıyorum ki Allah Azze ve Celle diyor veya Allahu Teala diyor, Peygamberimiz diyor. Böyle birisi deist olabilir mi? Deist demek bir tanrı kabul ediyor, vahiy reddediyor, peygamberi reddediyor, kitabı reddediyor, dini kabul etmiyor. Ama adam Peygamberimiz diyor. Allah Teala diyor, Allah Azze ve Celle'yi tazim ediyor, tesbih ediyor. Peki kardeşlerim, hani gelenler, deist oldum diyenler ama aslında değil, deist değil öyle zannediyor. Onlarla konuştuğumda nelerden etkilendiler, nasıl bu fikre sahip oldular diye çoğundan şu cevabı aldım. Hocam diyor, ben sünneti reddeden adamları dinledim. Televizyonu var bir tanesinin, yanında yandaşları var. Bunlar daha çok Türkiye'de deizm yayılıyor diyorlar. Ateizm, deizm, işte bunlar üzerinde konuşuyorlar. Aslında propaganda yapıyorlar. Yani bunları dinledim. Fakat neticede şöyle bir kanaate vardım. İslamiyet nasıl hak din ki? Şimdiye kadar hep yanlış anlaşılmış, yanlış anlatılmış, kadınlar canibinde yanlış anlaşılmış, erkekler cihetinde yanlış anlaşılmış. Bu kadar bir din, eğer Allah Teala bu dini gönderdiyse niçin müdahale etmedi? Bunun yanlış anlaşılmasına, kayır ekseriyet bunu böyle anladıysa, bu adamlar doğru anladıysa, öyle diyorlar ya, sünneti reddedenler öyle demiyor mu? Ekrana çıkıyorlar, bak siz İslam'da şu var diyordunuz ama yok, bu var diyordunuz yok, şu var diyordunuz yok. Hep böyle bir dini yoklar üzerinden anlatıyorlar. Bunlar da dinliyorlar, dinliyorlar. Sonra acaba var mıydı, yok muydu diye internette, sosyal medyada bir araştırma içine giriyor. Oradan ateistlerin sitelerine gidiyor. Oraya gömülüyor. Önce sünneti reddediyor. Oradan ya deizme savruluyor ya ateizmaya savruluyor kardeşlerim. Yani baktığınız zaman önemli bir bölümünde böyle bir algının olduğunu görüyorsunuz. Yani böyle kurban olmuşlar, böyle savrulmuşlar. Peki Müslümanların çocukları deist oluyor mu? Müslüman bir ailenin çocuğu deist oluyor mu? Söylediğim gibi bana gelenler, konuştuklarım, görüştüklerim hiçbiri aslında deist değil. Öyle olduğunu zannediyor. Anlatıyorum, diyorum ki bak deizm bu kardeşim. Ama sen şunları şunları kabul ediyorsun. O zaman sen deist olamazsın. Deizm bugün yaratıcı bir Allah bile kabul etmiyor, haşa. Sen böyle bir deizmi, bunun tanrı anlayışını kabul edersen, o zaman şu eşyaya, bu hadiseye, bu yaratılışa, bu ahenge, bu nizama, varlığına, varoluşuna nasıl bir anlam yükleyeceksin? Buralardan yürüyünce o bakıyorsun bir anda kopuyor oradan, elhamdülillah. Çok kolay oluyor oradan kopuşları, koparılışları. Peki şimdi bu adam oradan kopuyor. Diyor ki ya ben deist değilmişim. Bu durumda neyi icat ettiler? Pasif deistler. Aslında batılı anlamda bir deist değil bu adam. Müslüman. Nedir bu? Günahkar. İbadeti yok, ameli yok. Aslında bu tür insanlara deist diyenler tekfirciler. Birisi nasıl Müslüman olur? Men kâle la ilahe illallah dehalel cennet. La ilahe illallah diye Müslümandır. İman etmiştir. Amel imandan bir cüz değildir, bir parça değildir. Yani bir adamın ameli yoksa elbette büyük günah işliyor. Namaz kılmıyorsa büyük günahı var. Ama ameli yok diye imanı olan birisi tekfir edilmez. O günahkar olur ya da bir anlamda ona fasık diyebiliriz. Fakat bu adamlar, şimdi birisinin Allah'a imanı var. Bunu alıyor, Peygamber Aleyhisselam'a da inanıyor ama bu canipten şüpheler gelmiş. Anlatıyorsunuz, şüpheler gidiyor. O zaman diyorlar ki, sen pasif bir deistsin. Yani sana burada bir kadro açtık. Aman sen deistler safını bırakma. Yani diyen bir propaganda var. Pasif deist. Ne demek? Batılı manada bir deist değil. Adama diyorsun ki yok kardeşim sen günahkarsın, sen Müslümansın, sen Peygamber Aleyhisselam bak şimdi inandığını söylüyorsun. O zaman böyle birisi deist olmaz, olamaz diyorsun. Ha hakikaten diyor, evet ben Müslümanmışım. Ben bir tane pasif deistim diyen birini görmedim. Ama elhamdülillah günahkarız fakat Müslümanız diyen çok sayıda insan gördüm kardeşlerim. Yani Müslümanların çocukları deist oluyorlar mı? Olmuyor. Peki ne oluyor? Müslümanların çocukları dünyevileşiyor. Müslümanların çocukları İslamiyet'ten uzaklaşıyor. Söz planında belki İslam var ama yaşantısında yok, oturmasında yok, konuşmasında vesairesinde İslamiyet yok. Evet bir çözülme yaşıyoruz. Çözülme yaşıyoruz. Müslüman çocukları İslamiyet'ten uzaklaşıyorlar. Peki bu uzaklaşmanın arka planında deizm mi var? Yok. Ne var kardeşlerim? Hilafet-i İslamiye kaldırıldıktan sonra Müslümanların muvazenesi bozuldu. Camimiz, medresemiz, tekkemiz vardı. İslamiyet medresede öğrenilir. Tekkede Müslüman ruhuyla dirilir. Camide o İslam'ı yaşardı. Bütün cemaatler, cemiyetler hepsi camide toplanırlar. Bunyanın mahsus olurlar. Ümmet oluşlarını camide idrak ederler. Fakat sonra bir adam düşünün, organları var ama ciğerini söküp aldılar, yaşayabilir mi? Veya bedeni var, bütün organları var, kalbini söküp aldılar, yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Aslında bu üç müessese İslam bünyesini, İslam bedenini bu şekilde tamamlıyordu. Camiyi bıraktılar, fakat dediler ki medreseyi yok ettiler, tekkeyi yok ettiler, olanların bir kısmını tahrip ettiler, tahrif ettiler. Cami kaldı ama cami de diyor ki sen imandan, ibadetten, ahlaktan bahsedebilirsin. Bunun dışına çıkamazsın. Genç şimdi dışarıya bakıyor, hayata bakıyor, şehvete, şöhrete bakıyor. Geliyor, siz önüne bir hutbe koyuyorsunuz. O ona keyif vermiyor, sorunlarını çözmüyor. Neden? O hutbe metni hazırlanırken iman, ibadet, ahlak. Bunun dışına çıkamazsın. Peki genç adam sosyal medyada, internette, ekranda, sokakta, arkadaşıyla neler konuşuyor ya da neler dinliyor? Ne kadar sorun var? Sen onun sorunlarıyla eğer hesaplaşmazsan, onu etkileyen ideologyalarla hesaplaşmazsan bu yangını söndüremezsin kardeşim. Yani bugün camilerimiz itibariyle Diyanet'in durmuş olduğu bir alan var. Diyor ki ona, o alanı çizende, sen bunun dışına çıkamazsın. Şurada olamazsın. İman, ibadet, ahlak kanunla bellidir bu. Bunun dışına çıkamazsın. Çıkarsan şu olur diye. Yani bana bunları sordular. Dediler ki şunları neden anlattın? Niçin bunları söyledin? Söylemeyecektin. Neden bu anlattıklarını, konuşmalarını sosyal medyada paylaştın? İslamiyet bize, Kur'an-ı Kerim bize marufu emretmeyi, münkere dur demeyi emretmiyor mu? Sadece benim değil, bütün Müslümanların, 2 milyar Müslümanın marufu anlatmak, münkere dur deme diye bir vazifesi var. İslamiyet'te din adamı diye bir sınıf yok kardeşim. Hepimiz bu dini, mübin İslam'ı anlatmaya memuruz, mecburuz. Anneler, babalar, alimler, arifler, köyde olanlar, hocalar, hacılar, dervişler, doktorlar, mühendisler, imanı olanlar İslamiyet'i anlatmaya memurdur, mecburdur. Eğer birileri bana şöyle bir vazife verdiler, ben bunun dışına çıkamam, genç oraya kayıyormuş, deizmaya gidiyor, deizme gidiyor, ateizme gidiyor, panteizme gidiyor, şuraya buraya gidiyor, beni bu ilgilendirmez, benim vazifem şudur diyorsa, ben bunun dışına çıkamam, o zaman koltuğumdan olurum, makamımdan, kürsümden olurum diyorsa, öğretmen bunu diyorsa, müftü bunu diyorsa, Diyanet İşleri Başkanı bunu diyorsa, aşağıdan yukarıya doğru diyorsa, hocalar diyorsa, bunların hali kardeşlerim, bir mahallede yangın var, itfaiye memuru diyor ki, benim mesaim bitmiştir ya da benim görev bölgem orası değil, şurasıdır diyerek o itfaiye memuru yangına, orası benim görev mahallim değil diyerek geri çekilmesi, işte bir Müslümanın İslamiyet'e, gençliğe hücumun olduğu bir zamanda, mahalde, efendim benim görev alanıma girmez, kapitalizma, sosyalizma, liberalizma, deizm, ateizm, şunlar bunlar, bunlarla hesaplaşmak benim alanıma girmez diye geri çekiliyorsa, yangına müdahale etmeyen itfaiye memuru gibidir. Orada adam yanar, imanı varsa şehit olur. Ama birisi imansız ölürse, ahirette onun hesabını bu Müslümanlar, bizler hepimiz veremeyiz kardeşlerim. Yani gördüğüm şu, Müslümanların çocukları deist olmuyorlar. Dünyevileşiyorlar. Camiden çıkıp kiliseye gitmiyorlar. Havraya gitmiyorlar. Deizmin mabedine de gitmiyorlar. Ateizmin tapınaklarına da gitmiyorlar. Onlar apayrı bir dünyadalar. Amuda kalkmış bir hayatı yaşıyorlar. Şehvet birinci planda. Günaha dalmışlar. Günahkarlar. Müslüman babalar duyuyor. Deizm var diye. Acaba benim oğlum da deist olur mu? O zaman bir endişe var, bir kaygı var. Neden bu kaygı var babalarda? Neden öncesinde yok da deizmi duyunca var, ateizmi duyunca var? وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Birisini dirilten, dirilişine vesile olan, bütün insanlığı diriltmiş gibi olur. Ama birisinin deizme, ateizme ya da Allah Azze ve Celle onun yolunu, dinini inkar düşüncesine, saplanmasına vasıta olur ya da saplanırken sessiz kalır, seyrederse bir adamın akidesini ölümüne seyirci kalan bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Allah Teala'nın huzuruna böyle gelir. Müslümanlarda böyle bir kaygı var. Müslümanlarda böyle bir korku var. Onun için acaba benim oğlum deist olur mu? Benim oğlum ateist olur mu diye endişeler var kardeşlerim. Bu endişe olsun da Müslüman öyle bir hizmetin, himmetin, gayretin olsun ki oğlunu bırakma, oğlunun matematik öğrenmesine, fizik, kimya öğrenmesine ne kadar himmet gösteriyorsan, himmet sarf ediyorsan aynı şekilde imanı, İslam'ı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi onun yolunu öğrenmesine, tanımasına da aynı gayreti, himmeti göster kardeşim. Toparlarsak bir tarafta aklı dışlayan kilise var. Öte tarafta aklı kutsayan deizm var. İslamiyet ne aklı dışlıyor, ne aklı kutsallaştırıyor. Akla gel diyor, inan diyor, sonra dilediğin gibi düşün diyor. Düşünmezsen sorumlusun, düşünmezsen vebaldesin diyor. Onun için İslam tarihinde aklın infilakı yoktur. Aklın anarşisi yoktur. Niçin sürekli Batı'da aklın infilakı var? Teizm, ateizm, panteizm, politeizm. Bir oradan şuraya, kapitalizma, sosyalizma. Niçin bu sert dönüşler, savrulmalar var? Çünkü aklın infilak bölgesi oralar. Ama İslamiyet'te bu yok. Olmaz. Bir Müslüman İslamiyet'e gidip ulemaya, ulemanın telif ettiği eserlere müracaat edip akıl tatmin olmayacak. Bu imkan dairesinde değildir. Muhaldir. Mutlaka İslam hangi hükmüyle olursa olsun aklı tatmin eden, ona keyif veren yegane nizamın, dinin adıdır kardeşlerim. İslam coğrafyasında söylediğim gibi deizmin bir yayılması yoktur. Olmaz, olamaz. Ama Müslümanlarda bir savrulma var. Niçin savrulma var? Gençler geldiği zaman İslamiyet'le alakadar olan yazanlar, konuşanlar, çizenlere sualleri arz ettiği zaman tatmin olmuyor. Yani siz Necip Fazıl'ın karşısına bir Abdülhakim Arvasi çıkaramazsanız, Nurettin Topçu'nun karşısına eğer siz bir Abdülaziz Bekkin'i çıkaramazsanız, o zaman aklın bu savrulmasına engel olamazsınız. Bu müfredatı değişmeye mecburuz kardeşim. Olmaz işte. Yani niçin bu kadar okul açılıyor? İmam Hatip okulları artıyor. Kur'an kursları artıyor. Camiler artıyor. Ama dünyevileşme de artıyor. Namaz kılanların oranı azalıyor. Camiye gelenlerin oranı azalıyor. Kur'an'a göre tesettüre girenlerin oranı azalıyor. Neden? Çünkü İslamiyet'i birileri kuş diliyle anlatıyor. Din böyle diyor, böyle anlatacaksın diyor. Anlattı, anlattı, anlattı. Şimdi karşı tarafa öyle bir cesaret verdiler ki ahlak, edep, iman, iffet düşmanı herifler kalkıyorlar bugün diyorlar ki nasıl olur zinaya, nasıl olur eşcinselliğe siz bunlar cehennemliktir dersiniz, böyle bir hayatı tel'in edersiniz. Ve edepsiz herif, İslamiyet kürsüde ne söyleyecekti? Orası Hazreti Resulullah'ın makamıdır. Bunların derdi şununla bununla değil, bunların derdi Hazreti Muhammed Mustafa iledir. Bunlar biliyorlar ki o minberin sahibi Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların hesabı onunla. Ama Peygamber aleyhisselam onun yolu Ebu Cehilleri nasıl yok ettiyse bu çağın Ebu Cehillerini de İslamiyet yok edecek. Nasıl olacak bu? Dar ağacı kurarak değil, kendinden İslamiyet o allamelerini, ariflerini, mütefekkirlerini çıkaracak. O münkir aklı karşısına oturtacak. Gel diyecek. İslamiyet'in hangi hükmüne, hangi davasına, hangi meselesine senin itirazın var? Otur ey serseri akıl diyecek, konuşturacak. Sonra adamı kurtaracak, inkarı çöpe atacak. Bakın, Tahtazani'ye bakın. Seyyid Şerif Cürcani'ye bakın, Şer'ül Makasid'e bakın, Şer'ül Mevakıf'e bakın. Aklı alırlar, kendi çağlarında, kendi zamanlarında karşıya oturturlar, sorgularlar, akıl kündeye gelir. Ondan sonra kul la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Ey akıl, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demekten başka çaren yok der. Kardeşlerim, birileri kendi yollarını, kendi düşüncelerini ön plana çıkarmak için bu gençliği kurban ediyor. Kurban etmek istiyor. Kim bunlar? Sünneti reddeden guru. Deizm yayılıyor diyor, propaganda yapıyor. Eğer ruhunda bir daralma varsa, bu asrın moda fikri, karargahı burası. Hani o en fazla satan kitaplar üzerinden nasıl satış yapıyorlardı, öyle reklam yapıyorlar. Orada da bunlar diyorlar ki, bak deizm yayılıyor. E seni bu ehl-i sünnet tatmin etmiyor, o zaman buraya gel diyor. Burası seni kurtarır diyor. Bununla şunu da yapıyorlar. Efendim diyorlar, İslamiyet'i bu şekilde anlatmak deizmin önünü açıyor. Ve ahmak herif, İslam tarihinde elimizdeki bu kitaplar asırlardır okutuluyor. Asırlardır bu hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne bu hadisler var. Madem bu kitapları okuyarak bu adamlar deist oldular, o halde niçin asırlardır okutulan bu kitapları okuyup da İslam tarihinde deist diye bir sınıf yok, bir grup yok. Yani bunlar o kadar bir sefalete mahkum oldular ki kendi yollarının propagandasını yapabilmek için deizmanın da propagandasını yapıyorlar. Ehl-i sünneti İslam bırak, buraya gel diyorlar. Ehl-i sünnet deyince bundan ne anlıyoruz kardeşlerim? İslam. Ehl-i sünnet bir mezhebin, bir meşhebin adı değil, İslam'ın kendisidir, İslam'ın yekun ifadesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ashab-ı kiramın yaşadığı dinin adıdır. O halde Türkiye'de deizm yok. Türkiye'de deizmin propagandistleri var. Türkiye'de deist yok. Çok az var. Ne var bunun karşılığında? Günahkarlar var. Evet, dinsizler var. Ateistler var. İslam düşmanları var. Ama Müslüman çocuklardan deist olanlar görmedim. Deist olduğunu söyleyenler gördüm. Ama bu şuna benziyor. Birisi grip oldu, doktora gidiyor. Ben diyor zatürre oldum, ben verem oldum. Doktor bakıyor tetkiklerde, yok sen grip olmuşsun diyor. Öyle değil, senin hastalığın budur. Yani deist olduğunu söylüyor ama oturuyorsun, dinliyorsun, deist değil. Bunu onlar da biliyorlar ama deizmin yayılmasını istiyorlar, gündemde tutuyorlar, propagandasını yapıyorlar kardeşlerim. Bu oyunlara gelmeyin. Müslümanlarda böyle bir endişe var. Niye? Çünkü böyle bir propaganda var. Liselerde öğretmen olan arkadaşlarla da zaman zaman hocalarımızla da bu meseleleri konuşuyorum. Onlar da şunu söylüyorlar. Evet, İslamiyet'ten bir kopuş var. İslamiyet adamı sadece dilinde var. Hayatında yok. Yok ama bu adam deist değil. Bu adam camiden çıkıp başka bir düşüncenin mabedine gitmiyor. Oraya girmiyor. Hevasını din edinmiş. Ona göre bir hayat yaşıyor. Peki ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Kardeşlerim, onların sorunlarını tespit edip ona göre reçete yazmak lazım. Siz Ankara'da bir hutbe yazar, bütün Türkiye'ye, bütün ülkeye gönderir, işte şunlar konuşulacak, bunlar anlatılacak derseniz, o zaman doktorların elini bağlayıp herkese reçete gönderip bu reçeteyi hastalara vereceksiniz der, hastalığı yaygın hale getirirsiniz, yayılmasının önünü açarsınız. Kur'an-ı Kerim ortada, sünnet-i seniyye ortada, hastalık da ortada. O zaman öyle ulema kadrosu yetiştirelim ki bu düşünceleri, İslamiyet'le savaşan bütün düşünceleri önce tanıyacak, sonra çöpe atacak adamlar yetiştirelim. Konuşmalar, muhtevalar bu bağlamda olsun, olsun ki müminlerin çocukları yanlış yollara düşmesinler. Dediğim gibi deizm kilisenin baskısından doğan, kiliseyi kurtarmak için meydan yerine çıkan ama sonra zehir kazanına düşüp zehir olan bir yoldur. Hani bir zehri yok etmek, zehrini etkisiz hale getirmek için içine bir madde atıyorsunuz, panzehir. Zehir o kadar güçlü ki onu da zehre dönüştürüyor. İşte deizmle kilisenin münasebeti budur. Deizmin doğuş yeri Avrupa'dır, sebebi kilisedir. Ama İslamiyet'in tarihine bakın, orada deizm göremezsiniz. Çünkü akıl düşünce krizine girdiği zaman gelir, Necip Fazıl'da olduğu gibi çöker bir alimin önünde diz, onun düşüncesinde ne kadar problem varsa onları temizler Allah'ın inayetiyle. Elhamdülillah İslamiyet var, ona sarılın, mikroplardan korkmayın kardeşlerim. O sizi bütün düşünce mikroplarından koruyacak Allah'ın inayetiyle. Ama İslamiyet'e ruhunu kavuşturalım, aşk heyecanla gelsin. Ramazan nasıl geldi, kucakladı bizi, açalım yollarını. İslam'la gelsin, kucaklasın gençliği, kucaklasın İslam'ın kızlarını. Allah Azze ve Celle bizleri her türlü şerden muhafaza buyursun.